piosenki to są piosenki, to, tak. To są chwilki. Po prostu nie da się wybrać jednej, jakiejś szczególnej. Tak samo proces powstawania piosenek nie jest jakiś taki do końca atrakcyjny. Żeby, w sensie, żeby opowieść o tym była jakaś taka zajmująca. Nie. Nie chcę się jakby... Z drugiej strony opowieść, która mieści się w tej krótkiej formie, jaką jest tekst piosenki, to jest dokładnie tyle, ile na przykład chciałabym powiedzieć. To jest dokładnie taki fragment historii, który uważam, że z czystym sumieniem mogę zaproponować komuś z zewnątrz. Nie chcę opowiadać o tekstach, bo musiałabym powiedzieć o bardziej rozbudowanych sytuacjach, a nie chcę o nich opowiadać, bo one są już być może za bardzo intymne, na przykład. Także nie, piosenki to są piosenki. No i już.